ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज का विषय है कृष्ण। कल का विषय था कृष्ण और कल का विषय होगा कृष्ण। हम भगवान कृष्ण का मंदिर में है, कृष्ण का जगत में है। कुछ नहीं है जिसका संबंध नहीं है कृष्ण के साथ। इसलिए हमको हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। लेकिन चूंकि हम मायिक जगत में हैं, हम हमेशा कृष्णेतर स्मरण करते हैं। कृष्णेतर एक संस्कृत शब्द है। इतरा का मतलब जिसको नहीं और जिसका संबंध नहीं। तो कृष्णेतर का मतलब और सब कुछ कृष्ण के अलावा। तो कृष्ण के अलावा क्या है? कोई चीज नहीं है जिसका संबंध नहीं है कृष्ण के साथ। अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते इति मद्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। श्री कृष्ण कहते हैं श्री भगवद गीता में कि मैं सभी वस्तुओं के स्रोत हूं, सब कुछ मेरे से आता है। और इसी बात को समझ के बुद्धिमान लोग मेरी भावयुक्त की सेवा करते हैं। तो ये मायिक जगत है और माया का मतलब जो नहीं है। तो क्या नहीं है? ऐसा कोई चीज नहीं है, कुछ चीज नहीं है जिसका संबंध कृष्ण के साथ नहीं है। तो क्या नहीं है? हमारा ज्ञान नहीं है कि सब वस्तुओं के का संबंध है कृष्ण के साथ। वो हमारा भूल है। बुद्धिमान लोग इति मद्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान वो सर्वदा सर्ववस्था सर्वोपरि सर्वाराध्या भगवान का दर्शन करते। जानते हैं कि श्री कृष्ण सब कुछ के अंदर में है, सब कुछ का बाहर है, सब कुछ का आधार है श्री कृष्ण। परंतु इस मायिक जगत में अधिकांश व्यक्ति का ज्ञान नहीं है कि इस जगत कृष्ण का जगत है। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण सर्वोपरि है, सब कुछ ही है। तो लोग जिनका ज्ञान नहीं है बुद्धिहीन है। बुद्धिमान इस शब्द का क्या मतलब? बुद्धि, जिनकी बुद्धि है। तो अगर ज्ञान नहीं है तो बुद्धि होना का प्रश्न नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानवान होना चाहिए। तो ज्ञान का चरम स्तर है, यही बात समझना कि कृष्ण सब कुछ ही है, कृष्ण सब कुछ का मूल स्रोत है और मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। वैदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः। तो सभी प्रकार की विद्या का चरम स्तर है केवल यही समझना कि श्री कृष्ण विद्या का परम स्तर है, विद्या की परम प्राप्ति है, श्री कृष्ण सब कुछ ही है। तो इस मायिक जगत में क्या है माया? माया का मतलब जो नहीं है। तो क्या नहीं है? भूमिरापो नलो वायो खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियंग में बिना प्रकृति रष्ट था। इस मायिक जगत में भूमि है, जल है, आग है, वायु है, आकाश है, ज्ञान है, बुद्धि है और अहंकार है। ये सब मूल धातु है इस भौतिक जगत में। तो भूमि, जल, वायु, आग, आकाश, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ है और अहंकार भी है। अहंकार इसका मतलब है मिथ्या धारणा युक्त होना। तो सब कुछ है जगत में है, परंतु चूंकि हमारी भूल धारणा है कि सब कुछ है, भूमि, रापो, नलो, वायु सब कुछ है, लेकिन सब कुछ के बीच में हम कृष्ण को नहीं देखते, हम स्वीकार नहीं करते कि श्री कृष्ण के ऊपर सब कुछ निर्भर करते हैं। इसलिए हमारी भूल धारणा है। वो भूल धारणा क्या है? ईश्वर अहम्, अहम् भोगी। कृष्णा ईश्वर है, लेकिन कि कृष्णा है हम स्वीकार नहीं करते, इसको माया कहते हैं, अहंकार। अहंकार, अहंकार का मतलब अहम् का, मैं हूं। तो हम है, ये बात में क्या भूल है? हम है, लेकिन हम कौन है? ये बात अच्छी तरह नहीं समझने से हमारी सभी समस्याएं होती है। हम कौन है? मैं कृष्ण का दास हूं, मैं हूं। तो ठीक है, लेकिन आप कौन है? तो अलग अलग लोग का अलग अलग जवाब होगा। मेरा नाम पीयूष चलुकदार है, मैं मुंबई में रहता हूं, मेरी उम्र 27 है, मैं शाकाहारी हूं इत्यादि। और दूसरा व्यक्ति, मैं सुंदरी चौधरी हूं, मैं स्त्री हूं, मेरा स्वामी है, दो बच्चे हैं, इत्यादि। तो इस प्रकार हमारा अलग अलग परिचय होते हैं, परंतु सबका मूल परिचय एक ही है, मैं कृष्ण का दास हूं। इस बात को नहीं समझने से हमारे सब समस्याओं का स्रोत होते हैं और सभी समस्याओं का समाधान यही है। खाली यही बात समझना, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं ऐसी स्त्री का स्वामी हूं, मैं वो फैक्ट्री का मालिक हूं, वो व्यक्ति मेरे पिताजी हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ठीक है, वो सब ही है। हम नहीं बोलते कि आपके पिता माता स्त्री बच्चे सब नहीं है, है, परंतु ये सब संबंध अस्थाई है और हमारा सनातन संबंध है भगवान के साथ, भगवान कृष्ण के साथ। ये इस फैक्ट्री का मालिक हूं तो फैक्ट्री कितने दिन रहेगा, आप कितने दिन रहेगा। तो इस जगत सदैव परिवर्तित होते हैं। जगत इस शब्द का मतलब जो गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं उसको जगत बोलते हैं। और इस भौतिक संसार में सभी चीज का आरंभ होते हैं, कुछ दिन चलते हैं और उसका विनाश होते हैं। तो भौतिक जगत और वैकुंठ जगत में यही अंतर है कि इस भौतिक जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय सब चीजों का सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं। हमारे शरीरों भी है, हम ऐसा कहते हैं मेरा नाम है पीयूष या परिमल साहा, ऐसा नाम है, लेकिन वो शरीर जिसका नाम है परिमल साहा, तो उस शरीर तो स्थायी नहीं है। वो आत्मा जो शरीर में है वो स्थायी है। तो आध्यात्मिक जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं होते, केवल आनंद होते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावितर एवं निज रूप कया कला भी गोलोक एवं एवं सत्या किलात्म भूत गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। इस राधा दामोदर गोविंद जो हमारे समक्ष है, सदैव उनकी गोपियां के साथ गोलोक धाम में अनन्य अनन्य चिन्मयी लीला विलास करते हैं। तो वे इतना दयाल है कि हमारा उद्धार करने के लिए वे इस भौतिक जगत में भी उपस्थित होते। तो भगवान वैकुंठ जगत में है और इस जगत में भी है, तो इस जगत कैसे मायक है। माया है कि हम स्वीकार नहीं करते कि कृष्ण ही है। राधा दामोदर हमारे समक्ष है और हमारे पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, भगवान सर्वत्र है। किस स्थान में भगवान नहीं है, सर्वत्र विराजमान है भगवान, परंतु उनके भक्तों का दिव्यानंद वर्धन करने के लिए और अभक्तों को इनकी माधुरी लीला में आमंत्रण देने के लिए वे स्वयं उपस्थित होते हैं। श्री मूर्ति श्री विग्रह का रूप में अभक्तों केवल पत्थर देखते हैं और जो शुद्ध भक्त है प्रेमांजन छुड़ित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकयंती यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस दामोदर पत्थर से बनाया हुआ है और दूसरी मूर्ति अष्ट धातु से बनाना है, ये भौतिक परिप्रेक्ष्य। गोविंद का शरीर अचिंत्य गुण स्वरूप है, उनका श्री विग्रह जो इनसे अभिन्न है वे है अचिंत्य गुण स्वरूप, उनका रूप पूर्ण चिन्मय है जो हमारी बुद्धि से अतीत है। तो ये ही गोविंद दामोदर श्याम सुंदर उनके शुद्ध भक्तों सदैव उनके हृदय में दर्शन करते। तो शुद्ध भक्तों मंदिर आते हैं भगवान दामोदर का दर्शन करने के लिए, लेकिन मंदिर का प्रवेश करने के पहले भी वे सदैव भगवान दामोदर का दर्शन करते हैं। फिर भी इस रूप इस अर्चा विग्रह श्री विग्रह इस रूप को इस रूप जो सर्वव्यापी अंतर्यामी परमात्मा से अभिन्न है, परंतु विशेषकर इस श्री विग्रह श्री दामोदर को हम विशेष आदर देते हैं, क्योंकि इस रूप में भगवान विशेषकर इस रूप में भगवान पतित जीवों का उद्धार की साधना करते हैं और इस रूप में सभी भक्तों को अवसर देते हैं इनकी सेवा करना। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं थोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहारितम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात मेरी भक्तों जो मुझको फूल फल जल पत आदि शुद्ध द्रव्यों मुझको अर्पण करते हैं तो इस प्रकार मुझको संतुष्ट करते मैं ग्रहण करता हूं। प्रयतात्मनः प्रयतात्मनः मतलब जो भक्त सभी शास्त्रीय अर्चन विधि निषेध करते हैं तो जो इस प्रकार स्वच्छता शुद्धता पवित्रता इत्यादि नियमों पालन करके भगवान को फल फल जल पत आदि द्रव्यों अर्पण करते हैं भक्ति सहित श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं। तो इस रूप में भगवान की आराधना होती है, मानसिक पूजा भी होते हैं, परंतु मानसिक पूजा सब लोग के लिए संभव नहीं है। तो पहले मन स्थिर होना चाहिए। कलयुग में मन को स्थिर करना बहुत कठिन है। कोई हमारे बीच कभी कभी प्रयास किया ध्यान साधना करना, वो बाजू में कुछ आश्रम है नहीं जिसमें आप ध्यान साधना कर सकते, तो हम ऐसे बैठ के ध्यान कर सकते या प्रयास कर सकते, लेकिन मन को स्थिर करना बहुत कठिन है नहीं। जितने भी हम प्रयास करते तो फिर भी मन सहयोगिता नहीं करते। तो कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, मेरी बीवी मुझको क्या बोली, ऐसे गलती की और उसको क्या बताऊंगा, बच्चे के भविष्य क्या होगा, टीवी में क्या देखा, पेपर में क्या पढ़ा, बचपन में क्या किया, कितने सारे चिंतन, असंख्य चिंतन मन में आते। खस हम आगा प्रयास करते मन को स्थिर करना, खस उस समय असंख्य चिंतन मन में आते। तो इसलिए विशेषकर कलयुग में जिसमें मन स्थिर करना जो कठिन है, तो कलयुग का प्रभाव से विशेष कठिन होते हैं। तो इस कलयुग में ध्यान साधना शास्त्र अनुमोदित नहीं है। इस कलयुग में नाम साधना हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे, ऐसा नहीं है कि ध्यान पूरा वर्जित है। ध्यान अर्चन ये सब भी करना है, परंतु मुख्य साधना कलयुग में हरि नाम ही है। यदि हम खाली अर्चन करते हैं लेकिन श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं, तो वो अर्चन और वो तथाकथित भक्ति तो भौतिक स्तर पर होगा। हम वास्तव आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित नहीं हो सकेंगे। कलयुग में नाम करना पड़ेगा। नाम का मतलब साधु संघ में श्रवण करके। तो भगवान कृष्ण श्री विग्रह के रूप में इनके भक्तों को प्रचुर कृपा परिवेशन करते हैं। जो शुद्ध भक्त नहीं है सदैव भगवान का दर्शन नहीं मिलते, जो शुद्ध भक्त है सदैव सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। जो शुद्ध नहीं है लेकिन प्रयास करते शुद्ध होना, वो सदैव का भगवान का दर्शन मिलते नाम के रूप में। खाए थे सुए थे जोता थोथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। भगवान का नाम सब स्थिति में हम ले सकते, खन्ना का समय हम हरि नाम कह सकते, हरे कृष्ण, शयन का समय हरे कृष्ण हम हरे कृष्ण कह सकते, तो अर्चन विधि में यह सब निषेध, निषेध है कि हम भगवान के सामने बैठ के भोग अर्पण करेंगे और हम एक ही समय कुछ कहेंगे, वो निषिद्ध है, वो बड़ा सेवा अपराध होते। और अर्चन के बीच में शयन करना निषेध है। डिंग डिंग डिंग डिंग, ठक गए, थोड़ा आराम कर तू, 10 मिनट के बाद वापस आऊंगा, तो ऐसा नहीं चल, निषेध। लेकिन हरि नाम करने में चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, सदैव हरि नाम करो, कीर्तनीय सदा हरि है। इस प्रकार भगवान की कृपा से वे सभी अवस्था में सुलभ से मिलते। भगवान का एक नाम है दुर्लभ, कृष्ण भक्ति दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भक्ति क्रोध जमों का ज्ञान मार्ग पर साधना करने के पश्चात एक सुदुर्लभ महात्मा साक्षात्कार करते कि श्री कृष्ण ज्ञान का चरम लक्ष्य है, तो बहुत दुर्लभ है कृष्ण भक्ति। परंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भक्ति जो दुर्लभ है इस काली काल में बहुत सुलभ होता है कृष्ण नाम के द्वारा। तो आज का विषय है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के मार्गों में सदैव कृष्ण कीर्तन किए थे। कैसे? कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्षा माम कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। तो इस प्रकार कृष्ण नाम गाना है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण के बहुत नाम है, असंख्य नाम है। वास्तव में सभी शब्द कृष्ण का एक नाम है। परंतु कृष्ण के कुछ विशेष भक्त प्रिय नाम है, गोविंद गोपाल गोपीनाथ केशव हरि मुरारी मधुसूदन गोपीनाथ इत्यादि, ये सब नाम दामोदर श्याम सुंदर कृष्ण। और सर्वश्रेष्ठ रूप से कृष्ण नाम गाना है महामंत्र, महामंत्र के रूप हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो कृष्ण हमारा विषय है, मंदिर का बाहर मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण है, और भक्तगण केवल मंदिर के अंदर कृष्ण का दर्शन नहीं करते और सिर्फ मंदिर के अंदर कृष्ण कथा नहीं करते। भगवान कृष्ण सर्वत्र है, इसलिए सदैव कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो भक्ति साधना वो अभ्यास है जिससे हम सदैव सर्वत्र सर्ववस्था में कृष्ण का स्मरण करेंगे। और वो अभ्यास क्या है? विशेषकर श्रवण, कृष्ण के बारे में श्रवण करना और कृष्ण कीर्तन करना। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण भगवान, हरे कृष्ण। प्रश्न अगर किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कृष्ण विषयक प्रश्न। माइक दूसरा माइक है। नहीं मैं सुनूंगा, लेकिन और सब दूसरे भी है। नहीं तो ठीक है, माइक से माइक दो। नहीं नहीं आज नहीं, नहीं ठीक है, कहो और मैं बोल बाद में क्या कहूँ। हिंदी नहीं समझ, मुश्किल है मेरे लिए या आपके लिए? विचित्र प्रश्न। पिछले हफ्ते में भी विचित्र प्रश्न था। प्रश्न है कि अगर एक व्यक्ति का पूरा विश्वास है कि श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है, परंतु भक्ति नहीं कर सकते, साधु संग नहीं मिलते, वो व्यक्ति की गति क्या होगी? तो भक्ति का एक लक्षण है कि अप्रतिहता, इसका मतलब कोई भौतिक बाधा से भक्ति कभी भी बाधित नहीं होते। अर्थात अगर इच्छा हो तो उपाय भी होते। तो किसी भी अवस्था में भक्ति करना है, कम से कम मन में स्मरण करने से। अगर किसी का ज्ञान है और विश्वास है कि कृष्ण परमेश्वर भगवान है, तो वो विश्वास कहाँ से आता है? आप बोलते हैं शास्त्र से। अगर मैं पूरा प्रश्न नहीं बोला, अगर शास्त्र से एक व्यक्ति पूरा विश्वस्त होते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है, तो केवल शास्त्र अध्ययन करने से इस सत्य सिद्धांत निष्कर्ष करना सामान्यतः नहीं होते। अगर साधु संग नहीं मिलते तो क्रॉ जन्मों से शास्त्र अध्ययन करके भी वास्तव सिद्धांत निष्कर्ष करना नहीं होते। साधु संग की जरूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कृष्ण भक्ति जन्म हो मूल हो साधु संग। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते संगात संजायते कामः, हमारी कामना संग से उद्भूत होती है। भक्त भक्तिस्थु भगवत भक्त संगेन परिजायते, शास्त्र में और भी कहा गया है कि भगवत भक्तों से भक्ति होती है। तो भक्ति का प्रवेश है यही समझना कि श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान। तो पहली बात है कि भक्त संग के बिना कि श्री कृष्ण परमेश्वर, इसी बात तो पूरा स्पष्ट रूप से नहीं होते यदि साधु संग नहीं मिलता। और अगर साधु संग है, भक्त संग है, तो भक्तों हमको खाली श्री कृष्ण भगवान है तो नहीं कहेंगे, वे और भी कहेंगे कि हम उनके दास है और इनकी सेवा करना चाहिए। और यदि किसी भी कारण से हम साधु संग से च्युत होते हैं तो शायद हमारी भक्ति तो इतना अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर इच्छा हो तो उपाय भी होते हैं। अगर हम साधु संग नहीं मिलते तो वो साधु संग के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमारा सुहृद है। और यदि किसी की इच्छा हो भक्ति करना तो भगवान स्वयं व्यवस्था करते है जिससे वो व्यक्ति भक्ति कर सकेंगे। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से एक भाग्यवान ब्रह्मांड भ्रमणकारी जीव वो भक्ति लता का बीज मिलता है। गुरु और कृष्ण की कृपा क्या है तो कृष्ण अंतर्यामी है। और यदि भगवान कृष्ण एक बद्ध जीवों का हृदय में इच्छा देखते कि ये व्यक्ति भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण वो व्यवस्था करते जिससे वो बद्ध जीव साधु संग मिलेगा। तो इसलिए ये प्रश्न विचित्र है। क्योंकि ऐसा नहीं होता। और किसी का प्रश्न है? ओके।